Donibane Garaziko Herriko Etxea intzina arbolez beteko dute urriaren 15etik goiti. Plaza baten itxura emaiteko gisan, Herriko Etxea intzina eta bidearen beste aldean den eremu hau, oinezkoa izanen da, bertan banku batzu, ur iturriak eta arbolez josia izanen da, udan itzalaren ukaiteko gisan. Horrendako, hor diren 35 lekuko aparkalekoak ez dira gehiago izanen. Galdegin dakugu Donibane Garaziko auzapezari, ondorioz, nun aparkatzen ahalko den. Lujan, intxospe. Plaza horren ideia da oinezko entzat espazio baten ukaitia, landarez inguratia eta Herriko Etxeain aintzinean autokupruen mugatzia. Bena badugu Herriko Etxeain gilian den espazio hau, nun berroi bat lekudien, eta beste aparkaliku baten proiektua badu Herriko Etxeain gilian ere litaikena, euntaogoi lekukoa, 4 minututan zentrotik, egia da, beharko dela 3-4 minuta zibili, bena uste dut, osagarrein dako ona dela ibiltzia eta ibiltzen ahal ez diren entzat PMR tokiak ditugu, eta 15 minutaz gelditzeko leku batzu ere aintzin ikusiak dira. Jakin, 120 lekuko aparkalekoa ondoko urtean eginen dela. Bestalde, erditik pasten den bidean, arteko lur zerrenda bat ezarriko dela, eta horrek zirkulazioaren abiadura apalduko duela. Bide obren eta paisai obren geiketa eginez, proiektu horrek 800.000 euro kostako du.